without you. I live my life still waiting for you. Sper că vă place noul hit lansat de Julia, se numește My Life. De asemenea și videoclipul este foarte, foarte tare. Vă recomand să-l vedeți ca de obicei pe Kiss TV. Avem un alt hit fresh în continuare, pentru că suntem la Hitmaker. Elena Gheorghe și JJ până dimineața. Dacă nu ești cu minte, ascultă-l pe Cristi Nițu, Hitmaker, la Kiss FM. Thank you.

Oh no. If you're not here, I don't know what I'm living for. The hit maker is on your body, on your hips. I can see you need attention, affection, passion. It's a dangerous situation. You will be my queen and lady, riding all my Lamborghini. Hi, baby, you need me. Chiar la prima frază, ți-am căzut în casă. FM. Sau fica 110 metri garduri, în loc de garduri rate carduri. Să le evit, fac slalom salturi, o mai comida n-accept sfaturi. Cine sfatul poate să-mi spună ce să aleg, partea rea sau partea bună? Bună, bună, bună. Cine poate să-mi spună ce să aleg, când adevărul e o minciună? Bună, o minciună. Am zile bune, zile rele, toate vin, se duc cu ele. Fac și bune, fac și rele, sunt greșeli. Bibano și Rashid, zile bune, zile rele. Sper să aveți parte doar de zile bune în acest weekend. Eu sunt Cristi, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Imediat după ora 23 vă reîntâlniți cu DJ Almud. Acum vă las împreună cu John Newman, Love Me Again. Noi ne auzim duminica dimineața de la ora 10 cu o nouă ediție Airplay 100 Chart. Bye bye, ciao! Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Yeah. Cristinițu, the hit maker.